sigui, si els fets es van produir el gener del 37, fins que al maig del 37 aquests elements feistes van participar en els aconteixements dins dels fets de maig. Es van concentrar, van anar a Tortosa, a intentar continuar la revolució enfront de la contrarrevolució que significava la Generalitat amb el SUC i Esquerra Republicana de Catalunya. Com això va fracassar, a partir dels fets de maig es va imposar l'ordre públic d'una manera molt més evident i la col·lectivització va desaparèixer i uns quants dels membres d'aquesta col·lectivització que havien anat a lluitar a Tortosa sense aconseguir arribar-hi per fer la revolució més gran, van ser detinguts i enviats a la Model. Per tant, ens trobem que amb els fets de la Fatarella del 37 van anar a parar a la Model uns dits contrarrevolucionaris, quan realment eren pagesos pobres i mitgers que tenien ni idea de la revolució ni de la contrarrevolució, i uns altres feistes que, en defensa de l'aprofundiment de la revolució, també van anar a parar a la Model quan es va imposar, a partir de maig del 37, l'ordre amb un equilibri de poder en el que el SUC moderat, de fet, i pragmàtic, junt amb Esquerra Republicana de Catalunya i les forces d'ordre del govern de la República que s'havien instal·lat a Catalunya després dels fets de maig, van aconseguir imposar una situació de calma que es va mantenir fins al final de la guerra. S'ha entès gaire?